Kapitola. Vrchní inspektor Smith zatkl tři podezřelé a o jednom z nich věřil, že je zlatou rybkou v síti. Lapid v roce 1961 ve Velké Británii sovětského rozvědčíka takového významu, jako může být Gordon Lonsdale, to je úspěch, na jaké představení hned tak nezapomínají. Teď má inspektor před sebou papíry podezřelého. Nejdřív je zkoumá sám, pak je nese do laboratoře. Ale stále nad nimi kroutí hlavou. Ty dokumenty totiž nevypadají jako falzifikáty. Kanadský cestovní pas na jméno Gordon Arnold Lonsdale, narozen 17. srpna 1924 v Cobaltu ve státě Ontario. Otec, Jack Emmanuel Lonsdale. Matka, Olga, rozená Bousuová. Telegrafujte okamžitě do Cobaltu. Ať ty údaje ověří. Bylo to zbytečné, ale inspektor Smith to nemohl předem tušit. Lonsdaleovi doklady byly pravé, původní, nefalšované, protože on se skutečně narodil v Kanadě, měl kanadskou státní příslušnost, i když se později několik bulvárních novinářů, ale také pár seriózních historiků snažilo uplatnit romantičtější verzi. Gordonův dědeček pocházel ze Skotska. Kdysi se vystěhoval do Kanady, protože byl chudák, ale optimista. Nelze zjistit, jak se mu vedlo a čeho se dopracoval. Z jeho kanadského pobytu je známo pouze to, že se oženil s čistokrevnou indiánkou a Gordon Lonsdale prý po ní zdědil jisté rysy v obličeji. Dědeček Scott, babička indiánka, otec Kanaďan, matka Finka a její syn kapitán sovětské rozvědky. To je dokonalý internacionální rodokmen. Ale proti aranžmá osudu není odvolání. Každý z těch Lonsdaleových neklidných předků, kteří nevydrželi sedět za kamny, odkázal svému vnukovi a synovi aspoň špetku z pionýrských vlastností. Gordon Lonsdale se nenarodil ve šťastném prostředí. Otec utekl od rodičovské povinnosti, když byl jeho synovi sotva rok. Matka žila z ruky do úst, cítila se jako cizinka daleké zemi, bylo jen logické, že se seznámila s krajanem. Byl automechanikem, pracoval v garážích a jmenoval se Arnold Pichlaja. Finové dovedou zabrat, když je zapotřebí, a Gordonův nový otec byl dříč. Ale stejně mu to nebylo nic platné. Přišla 30. léta, krize podrazila nohy obchodu a s pádem se svezl nejen průmysl, ale vůbec všechno, co mělo jen špetku společného s podnikáním a financemi. Arnold Pichlaja se ocitl na ulici. Chodí od rána do večera a hledá práci. Chce dělat cokoliv, jen aby uživil rodinu. Takových, jako je on, ale pochodují ulicemi miliony. S každým novým ránem k nim přibývají další. Arnold Pichlaja plave v davu hladových a když už má pocit, že by šel brzy ke dnu, rozhodne se prostým selským rozumem pro radikální řešení. Vyjedná si na lodi tři místa na rohoži v podpalubí, zaplatí za ně prací v uhelné zásobárně, nalodí ženu a syna a pustí se přes oceán. Má totiž atavistickou víru v nezměnitelnost osudu a současně je přesvědčen, že jediný záchranný pás, který mu pomůže udržet se nad hladinou, je jeho stará vlast. Doma ho přece nemohou nechat zemřít hlady. Nedojeli do Helsing, šťastně uvízli v polovině cesty. Ve Lvově potřebovali automechanika a Arnold Pichlaja se bez dlouhého rozmýšlení rozhodl. Řekl si, že je chleba na celém světě o dvou kůrkách, zůstal v Polsku a s ním jeho manželka, nevlastní syn Gordon a jeho vlastní dcera. Pichlajova domácnost musela připomínat biblický Babylon. Gordon Lonsdale neuměl jinak než anglicky, ale začal chodit do polské školy. Jeho matka se prý nikdy nenaučila polsky a hovořila se svou dcerou výhradně anglicky. Hlava rodiny vyžadovala poslušnost ve finské řeči a tak se u Lonsdaleových mluvilo také finsky. Aby bylo zmatení jazyků dokonalé, bydlela rodina u železničáře Borise Gusieva. Pocházel z Ruska, byl na to hrdý, kde mohl, mluvil jedině rusky. Gordon Lonsdale dostal dobrou školu. Z pilnosti se ještě učil německy. Měl výjimečný talent a od malička velkou přizpůsobivost. Každou cizí řeč vyslovoval jako domorodec. Brzy dostal příležitost dokázat svoje schopnosti. Sotva se jeho nevlastnímu otci podařilo vydělat pár set zlotých, už matka vyjednávala Gordonovi návrat za oceán. Bude chodit do školy v Kalifornii. Olga Lonsdaleová Pichlajová měla totiž ve Spojených státech sestru. Tak se sotva 12-letý Gordon stěhuje ke kalifornské tetě a chodí v Berkeley do školy. Podle některých pramenů prý u ní žil pod jejím jménem jako její syn. Dobře se učí, zdokonalí se v němčině, získá neocenitelné společenské zkušenosti. Už se dokáže přizpůsobit náladě okolí, baví ostatní, stává se z něj mladý muž, jaký se obvykle v životě nestratí. V 38. roce se vrací do Polska, setkává se znovu se svou rodinou, s Gusievovými a s jejich dcerou Věrou, z níž pomalu vyrůstá slečna. Podle Gordonova názoru dokonce velmi hezká slečna. Gusieva přeložili do Varšavy. Povýšil na mistra v opravně vagónů. Rodina se stěhovala ze Lvova a Gordon Lonsdale šel s nimi. Kvůli studiu, ale ještě z jiných příčin. Sám se později přiznal, jak byl rád, že ho vzali sebou. Zamiloval se totiž horoucí chlapeckou láskou do Věry Gusievové a byl přesvědčen, že bez ní nemůže žít. Jeho štěstí mělo krátký život. Za 3 měsíce vypukla válka, nacisté stáli před varšavskými branami a zahájili na ně palbu z těžkých kalibrů. Střepina šrapnelu zabila Věru Gusievovou. Gordon Lonsdale prožil svou první velkou životní tragédii a současně dostal první politickou lekci. Nesmírně se trápil nad nečekanou smrtí přítelkyně a slavnostně přísahal, že její smrt pomstí. Zatím nemohl tušit, kolik se mu dostane v životě příležitosti, aby mohl sám sobě dokázat, že myslel slib vážně. Sotva si pomyslel, že se stane boj proti násilí jeho celoživotním povoláním. Už tenkrát nechtěl zůstat stranou, bylo mu přece 15 a považoval se za hotového muže. V poražené Varšavě našel dost příležitostí k ilegálnímu boji proti okupantům. Gordon Lonsdale obléká poprvé v životě cizí kostým, vžívá se do předepsané role, v kapse má dokumenty na cizí jméno, tvrdí o sobě podle rozkazu, že je polský Němec, zaklepe na dveře organizace TOTT a deklamuje naučené věty. Prý cítí povinnost postavit se do řad soukmenovců a protože ho v 15 ještě nechtějí pustit bojovat na frontu, chce pomáhat alespoň v pracovním útvaru. Tvrdí, že je Volksdeutsche, tedy vlastně Němec, a to je zřejmě dobrá legitimace. Podají mu ruku, pozdraví vztyčenou paží a on má první kroky za sebou. Organizace TOTT jsou pracovní jednotky pod vojenským velením, otrokářská organizace, která se roztáhla po Evropě a staví v okupovaných zemích památníky nacistické rozpínavosti, železobetonové bunkry, podzemní kryty, tajné chodby, dělostřelecká palebná postavení, koncentrační tábory. V takovém podniku je dobře mít své zvědy. Gordon Lonsdale pracuje podle rozkazu, nahlas zdraví Heil Hitler a v duchu ho proklíná. Dovede se dívat kolem sebe a brzo si získá důvěru představených. Aby se na kamufláži nenašel sebemenší kas, vstoupí do nacistické mládežnické organizace Hitlerjugend, protože jinam zatím ještě nemůže. Když ho pak šéf sem tam pošle z plány nebo z dokumenty na některý z německých úřadů, zajde s nimi vždycky nejdřív na půl hodiny do jistého baráčku na předměstí, kde se otvírají dveře jen na 3x dlouhé a 2x krátké zaklepání. Tam dokumenty ofotografují, pak teprve je nese Gordon Lonsdale dál. A tak dostávají polští odbojoví pracovníci a později také moskevská centrála sovětské rozvědky z Polska zprávy o přípravách nacistů na přepadení Sovětského svazu. Už v prosinci 1940 podepsal Hitler plán s krycím jménem Barbarossa. Němci se rozhodli přepadnout za pomoci Maďarska, Rumunska, Finska a Slovenska Sovětský svaz a porazit první socialistickou velmoc bleskovým výpadem. Jedním z hlavních nástupových prostorů bylo okupované Polsko. A tak měli odbojáři možnost upozornit na nebezpečí dávno před 22. červnem. Marně. Stalin dostal zprávy o chystaném útoku včas a z mnoha seriózních pramenů. Sovětská rozvědka pracovala přesně, Rudý orchestr z Berlína, šéf rezident Alexandr Radot ze Švýcar a nakonec i Le Grand Chef z Paříže, ti všichni a ještě jiní rozvědčíci upozorňovali na nebezpečí nacistického útoku. Stalin neuvěřil. Sovětská armáda nebyla dostatečně připravena na tak silný úder. V chaosu prvních dnů se pak stala rozvědka ještě významnější součástí boje proti převaze. Gordon Lonsdale byl jedním z bojovníků na tajné frontě. Identifikace mistrů tajné služby je nesnadná. Hrají svou hru ještě po letech, kdy už jsou třeba v důchodu a nebývají ochotni prozrazovat ani svá osobní tajemství. Před lety, když se dostal Gordon Lonsdale zpět do vlasti, vyšly jeho paměti s životopisem. Pak se objevily nové údaje a ty byly rovněž podepsány Georgiem Lonovem, tedy Gordonem Lonsdalem. Podle nich neměl tak dobrodružné dětství. Narodil prý se v roce 1922 v Moskvě a tam také chodil do školy. V článku uveřejněném v Komsomolské pravdě se přiznává, že nebyl zvlášť dobrým žákem, ale už od dětských let mluvil anglicky, německy a francouzsky. Jeho rodiče, oba vědečtí pracovníci, považovali znalost cizích jazyků za samozřejmost. Georgij četl Schillera i Shakespeara v originále. Zbytek životopisu částečně navazuje na předchozí údaje, ale zaručit se za ně rovněž nelze. V oblasti tajných služeb není nikdy jisté, zda je něco doopravdy tak, jak se to říká. A životopisy rozvědčíků, ty skutečné, ty zůstanou nerozluštěným rébusem i pro profesionály cizích tajných služeb, natož pak pro širokou čtenářskou veřejnost. Práce rozvědčíka v týlu nepřítele není nedělní procházka. Žije dva životy a nesmí si je ani na vteřinu splést. Pohybuje se na okraji propasti a přitom na sobě nesmí dát znát sebemenší vzrušení. Musí se za každých okolností chovat nenápadně. A přitom je fronta v pohybu a ani vysílačka, která předává zprávy do Moskvy, nezůstává dlouho na jednom místě. Gordon Lonsdale se skoro denně stěhuje a všichni ostatní se stěhují také. Přidělili mu nový rajon severozápadně od železniční křižovatky Orše. Je to seřaďovací uzel vojenských transportů, zásobárna fronty. Za osnatým drátem leží hory barelů s pohonnými látkami. Letecký benzín vypouštějí z vlakových cisteren do podzemních nádrží. Šest mužů a mezi nimi Gordon Lonsdale vlastní nepříliš dokonalou přijímačku, primitivní vysílačku a musí stále vědět, co se děje na tratích v oblasti, hlásí pohyby transportu třikrát denně centrále. Je to pořádná dřina. A hezky nebezpečná. Každý z rozvědčíků má v kapse falešné doklady a než se vydá do terénu, musí znát, jako když bičem mrská svůj nový životopis. Pro Gordona Lonsdalea se našlo jednoduché krytí. Podle padělaného nacistického příkazu bylo zřejmé, že ho odveleli k místní jednotce organizace TOTT. Formuláře jsou však pravé, razítka také. Obstaral si je sám. Nasedne do vojenského vlaku, který jede směrem k frontě. Každý den se dostane o pár set kilometrů dál na východ a blíž k cíli. Když pak dorazí na místo určení, mění se polský Němec v uniformě organizace TOTT v sovětského chlapce v Láptích. Ztratil rodiče, je sám, neví si rady, zoufale bloudí od rodiny k rodině. Někde mu dají najíst a jinde mu dovolí přespat. Polní policie se málo stará o špinavého kluka v roztrhané rubášce a nikdo z Němců si nepomyslí, že právě ten ušmudlaný kluk s pitomým výrazem ve tváři udržuje hodinu po půlnoci jeden ze signálních ohňů, tvořících trojúhelník, do něhož letadla schazují parašutisty, zásoby i zbraně. Zpravodajská služba je ve frontových poměrech těch let z poloviny partizánským bojem. Hraje při něm značnou roli dobrá muška a ducha přítomnost. A zbraň v ruce. Puška je vzácná a pistole také. Lehký kulomet a protitankové dělo je poklad. Sovětská armáda tímto územím ustupovala. Ve vesnicích, ale ještě víc v lesích, se skrývají ti, kterým se podařilo uprchnout ze zajateckých táborů nebo ztratit se včas Němcům z dohledu. V lesích leží však také odhozené zbraně a partizáni, kteří se už formují do vojenských jednotek, na ně čekají. Skupina, v níž pracuje Gordon Lonsdale, pomáhá při organizaci partizánských oddílů a stará se také o soustředění použitelných zbraní. Ruský chlapec ještě stále nenašel své rodiče. Chodí sem tam po ulicích, v ruce malý odřený dřevěný kufr. V jeho dvojitém dnu schoval německé doklady. Chová se tak věrohodně rusky, že by každý odpřisáhl, že nerozumí jedinému německému slovu. Jednoho dne přijde až k budově místního biografu a zastrčí do spáry ve stěně třísku. Ta trčí ze zdi a signalizuje zasvěceným, že je Lonsdaleova skupina připravena k akci. Železniční uzel, kudy prochází většina vojenských transportů, to je pro rozvědčíky zlatý důl. Orše leží na trati z Minsku do Moskvy. Stačí rozmístit nenápadně hlídky. pozorují pohyb vlaků na trati, zapisují, co je naloženo na vagónech a kam směřují. Radista vysílá do moskevské centrály denní raport. Je současně strategickou prognózou pohybů na frontě. Je to nebezpečná, ale prospěšná činnost. Nejednou udělají zprávy Němcům škrt přes rozpočet. Partizán, to je vše umělec. Musí umět střílet, ale také pracovat s vysílačkou, musí si dokázat sehnat proviant, ale také ošetřit zraněného kamaráda. Postaví zemljanku a spraví porouchaná sluchátka, stáhne srnce a vytrhne bolavý zub. Pochopitelně dokáže vyhodit do povětří most, fabriku nebo nádraží. Dokonce si k tomu vlastnoručně vyrobí nálože. Je mlhavé zimní ráno, těsně před svítáním. Gordon Lonsdale leží ve svahu nad tratí a pozoruje svůj úsek. Německá hlídka přešla sotva před 10 minutami a vlak nejede a nejede. Za války neplatí ani včerejší jízdní řád. Gordon Lonsdale sáhne do chlebníku a nahmatá v něm minu. Taková malá věcička a dokáže vyhodit do povětří lokomotivu. Partizáni útočili na německé transporty s vojáky a municí hned od počátku. První týdny se akce dařily, pak zavedli Němci hlídky. Ty procházely v pravidelných intervalech stanoveným úsekem a prohlížely koleje. Proto nezbylo nic jiného, než klást miny těsně před příjezdem vlaku. V dálce se ozývá bafání parního stroje, přetíženého až k maximu. Objevuje se mračno kouře. Teď supí vlak s vojenským transportem. Do spodní zatáčky. Než se dokodrcá do horní, musí se Gordon Lonsdale dostat dolů k náspu. Vstává, protáhne si skřehlé údy, zaplácá rukama křížem, aby si rozproudil krev, pak se po zadku spustí ze stráně. Ostatní je už jen nacvičená exhibice, počkat, až se lokomotiva přiblíží asi tak na 300 metrů, skok ke koleji, přilepit na ní minu a honem do bezpečí, než ta hora ocele vyletí do povětří. Musel udělat jeden z nacvičených kroků chybně. Pomalu nebo v nesprávném pořadí. Poslední, co zaslechl, byl výbuch miny. Pak tma, ticho, nic. Až za několik měsíců se dozvěděl, že mina zničila lokomotivu a několik prvních vozů. Výbuch zasáhl ale také Gordona Lonsdalea. Stačil se poslepu odvléci pár desítek metrů od náspu. Němci si ho v chaosu nevšimli. Když se dlouho nevracel z akce, vypravili se za ním kamarádi. Našli ho. Ležel bez známek života. Neviděl, neslyšel a nemluvil. Jen dýchal, jinak vypadal jako mrtvola. V lesích nedaleko Orše bylo partizánské letiště. Dokud byla bahnitá půda zamrzlá, přistávala tu v noci letadla, přivážela materiál, ale také lidi a jiné zas nakládala a vezla je do Moskvy. Poslední letadlo zimní sezóny naložilo i Gordona Lonsdalea. Když se probudil z bezvědomí, ležel v moskevské nemocnici. Nad ním bílý strop, pod ním bílé prostěradlo, byl v suchu a v teple, ještě moc neslyšel, ale už věděl, že se o něj starají šikovní lékaři a věřil, že ho zase dají dohromady. Také velitel skupiny nezapomněl na svého raněného rozvědčíka. Když se ocitl na několik dní v Moskvě, přišel se na něho podívat. Ta návštěva rozhodla pravděpodobně o Lonsdaleově kariéře. Ti dva totiž začali probírat všechny možnosti, bavili se o minulosti i o budoucnosti a shodli se na tom, že Lonsdaleovo zotavení bude ještě pár týdnů trvat, protože nedoslýchavý rozvědčík není dobrý rozvědčík. Je ale škoda promarnit tolik drahocenného času. Lonsdale nebude čekat s rukama v klíně. Půjde zatím na důkladné zpravodajské školení. Ani zdaleka nešlo o lenošení. Lonsdale sám říká, že měl co dělat, aby stačil na všechno, co bylo v učebním programu. Jenom radiotechnika a radiomechanika mu zabrala hezkých pár hodin denně. A navíc praxe v autoopravně. Musel se naučit řemeslu, aby se mohl v budoucnosti, bude-li to zapotřebí, vydávat za vyučeného automechanika a kvalifikovaného profesionálního řidiče. Je to dobré a nenápadné zaměstnání, všude na světě potřebují řidiče. Lonsdale se školil do konce roku 1942. V lednu příštího roku už seděl v letadle, které mířilo přes frontu. Seskočil v noci nad krajinou zalehlou sněhem, přistál pár kilometrů od Minsku, zahrabal padák do závěje a vydal se směrem, kde tušil, že by mohla být silnice. Teď už z něho zase byl Němec. V Vyrostl sice v Polsku, ale hrdě se hlásil k národu, který zatím hrál na frontách první housle. Nacisté potřebovali každého, kdo uměl číst a psát a dokázal udržet v ruce pistoli nebo pero. Mladý Lonsdale měl u nich o kariéru postaráno. Přidělili ho na německý pracovní úřad. To bylo pro rozvědčíka, který dovede chodit s otevřenýma očima, velmi výhodné místo. Hodně se dozvěděl, pomáhal, kde bylo třeba a jinde snadno zorganizoval zmatek, když přidělil pracovní síly podle svého vlastního svědomí. Večer co večer vysílal do Moskvy zprávy. Při jedné z cest na schůzku v okolí Minska padl za oběť nešťastné náhodě. Němci pořádali v ulicích razie a pod záminkou, že ten či onen mladý sovětský občan nemá v pořádku osobní doklady, odváželi je na strážnici, zavírali je do kriminálu a odtud je posílali do Německa. Lonsdale měl u sebe své ruské papíry, když se dostal do pasti. Nemohl najednou začít tvrdit, že je Němec z pracovního úřadu. Mlčel, nechal se zavřít s ostatními a čekal na zázrak. Ten se skutečně dostavil v plné parádě třetího dne a Gordon Lonsdale se nestačil divit. V celém mě navštívil důstojník Abwehru, německé vojenské špionážní služby a vybral mne po krátkém rozhovoru jako budoucího možného německého agenta, který by měl působit v týlu Rudé armády. Oznámil mi, že nejdřív půjdu do přípravného kursu německé špionážní organizace, ale ještě předtím musím absolvovat lékařskou prohlídku. K mému velkému překvapení cítil jsem se totiž naprosto zdráv, mne odmítli jako neschopného a propustili mě na svobodu. Až o hodně později jsem se dozvěděl o zákulisí této neobyčejné příhody. Důstojník Abwehru, který tehdy tak kategoricky rozhodl o mém osudu, byl ve skutečnosti sovětským zpravodajským důstojníkem, kterému se podařilo proniknout do Abwehru. Jmenoval se Rudolf Ivanovič Abel, krycím jménem Alex. V německé špionážní službě měl za úkol vyhledávat budoucí agenty, kteří by později mohli být vysláni do týlu Rudé armády. Vyhledával si adepty mezi ruskými válečnými zajatci, mezi dělníky nasazenými na nucené práce u jednotlivých komandatur. Když se moji přátelé v Minsku dozvěděli o mém zatčení a nezávidění hodné situaci, okamžitě informovali centrálu a ta dala obratem Alexovi rozkaz, aby se pokusil o všechno, co je v jeho silách a pomohl mi na svobodu. Tak jsem se poprvé setkal s jedním z nejobdivuhodnějších mužů v mém životě a současně s jedním z nejobratnějších zpravodajských důstojníků všech dob. Bylo mi přisouzeno spolupracovat s ním a naše spolupráce byla dlouhá a plodná a pokračovala v mnoha zemích. Tento citát, stejně jako další, je z Lonsdaleových pamětí vydaných nakladatelstvím Neville Spearman, London SPI, 20 Years of Secret Service, Memoirs of Gordon Lonsdale. Začali společně už v roce 1943 a setkali se ještě častokrát. Gordon Lonsdale zatím neměl tak hluboké zpravodajské zkušenosti, ale měl dozajista všechny předpoklady, aby se mohl stát prvotřídním rozvědčíkem. Nastupuje nejdřív jako Abelův radista. Z jeho vysílačky proudí do moskevské centrály tajné zprávy, z nichž některé mají historický význam. Karta se obrátila a Němci ustupují. Operační pole rozvědčíků se posunuje rychlými skoky na západ. Gordon Lonsdale i Rudolf Ivanovič Abel se stěhují do Berlína. Zaměstnanec německého pracovního úřadu si dovedl zařídit, co potřeboval, a tak se zanedlouho ocitá v transportu. Míří přímo k berlínskému předměstí Marienfelde. Tam obehnali nacisté ostnatým drátem pracovní tábor, který zásobuje napůl rozbombardovanou továrnu Daimler-Benz s otročenými dělníky z východu. Lonsdale je vyučený automechanik a výborný řidič. O takové je v rozklíženém nacistickém průmyslu zvlášť velký zájem. A tak se mu zakrátko podaří nejen zžít se s prostředím k nepoznání, ale i získat si důvěru těch nacistů, které potřebuje pro své záměry. Nevystupuje jako Rus nebo Polák, ale jako Volksdeutsche a jeho němčina s nepatrným slovanským akcentem, to je univerzální klíč ke všem dveřím v Hitlerově Reichu. Po večerech dává dohromady z propašovaných dílů vysílačku a když dostane rozkaz navázat spojení s moskevskou centrálou, je připraven. Není snadné vysílat tajné depeše přímo z Berlína. Canarisův Abwehr už má svoje zkušenosti a gestapáci také nespí. Zaměřovací vozy vyslídily v Berlíně zpravodajskou odbojovou skupinu Rudý orchestr, nacisté se dostali pomocí nové zaměřovací techniky na stopu jejich členů v Bruselu, Paříži a nakonec i v Marseille. Gordon Lonsdale to snad ani neví, za války se o takových případech mlčí, ale radisté dostanou od svých nadřízených přesné pokyny, kterými se snaží ústředí vyloučit chyby, jichž se dopustili jiní neopatrní. Tak vysílá Lonsdale přímo spod svícnu, pod nímž bývá tma, jen zhuštěné a velmi krátké zprávy v relacích sestavených podle složitého klíče a věří, že ho za těch několik vteřin nemůže zaměřit žádný slídil. Kolem se střílí, Gordon Lonsdale má stále jen krůček před hlavně popravčí čety. Pracuje 10 a také 14 hodin ve fabrice a další směnu na tajné frontě. A přesto si najde čas na schůzky s dívkou. Jmenuje se Helena, bydlí ve stejném lágru v Marienfeldu jako on, nasadili ji do Reichu na otrocké práce. Gordonova dívka je Polka. Je to uspěchaná láska uprostřed rozvalin Třetí říše z dostaveníčky, přerušovanými nálety a výbuchy pum, ale upřímná jako mnohý vztah, zrozený za vyhrocené situace. Americký historik Gramont tvrdí, že se Lonsdaleova žena jmenovala Galia. Seznámil prý se s ní v Praze, kde nějaký čas působil. Jmenuje prý se Galiuša a je Češka. Gramont považuje i její jméno za typicky české. Gordon Lonsdale však říká něco jiného. Když skončila s pádem Hitlerovy Třetí říše také jeho povinnost a voják tajné fronty, Lonsdale se stal zase především mladým mužem Gordonem, začal se v první řadě starat o vlastní štěstí. Helena se mu ztratila v chaosu bojů o Berlín a tak měl poprvé možnost použít svých zpravodajských zkušeností také ve svůj vlastní prospěch. Pustil se do pátrání po své dívce, podařilo se mu zjistit její adresu, vyhledal Helenu Panfilovskou a oženil se s ní. 6.